Bana okeo bae na odeba Mbaya sika na kake ya dipoko Epanza matikanga ya bana oke Ya lelo edo yebe tuko vina Bana okeo bae na odeba Mbaya sika na kake ya dipoko Epanza matikanga ya bana oke Ya lelo edo yebe tuko vina Ayo, yeah, yeah, oh. Na kiki shari na boka oba wa. Mabana.